Book 2 80 80 الصفات 3 adjektiiveja 3 هي لديها كلب hänellä on koira الكلب كبير koira on iso هي لديها كلب كبير. Hänellä on iso koira. هي لديها بيت. Hänellä on talo. البيت صغير. Talo on pieni. هي لديها بيت صغير. Hänellä on pieni talo. هو يسكن في فندق. Hän asuu hotellissa. الفندق رخيص. Hotelli on halpa. هو يسكن في فندق رخيص. Hän asuu halvassa hotellissa. هو لديه سيارة. Hänellä on auto. السيارة غالية الثمن. Auto on kallis. هو لديه سيارة غالية الثمن. Hänellä on kallis auto. هو يقرأ رواية. Hän lukee romaania. الرواية مملة. Romaani on tylsä. هو يقرأ رواية مملة. Hän lukee tylsää romaania. هي تشاهد فيلما. Hän katsoo elokuvaa. الفيلم مثير. Elokuva on jännittävä. هي تشاهد فيلما مثيرا. Hän katsoo jännittävää elokuvaa. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.